Hanneke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur in Den Haag is het wachten op de allerlaatste peilingen. Terwijl de lijsttrekkers zich opmaken voor hun allerlaatste debat. En dat is dat van ons, van de NOS. Ja, en wat merken ze in een gemiddeld ziekenhuis van de forse stijging van het aantal ZZP'ers in de zorg? Dat vraag ik aan de directeur van het Zuiderland Ziekenhuis. Hier is het NOS Journaal, Jan van der Putten. De vrijlating van gijzelaars uit de Gazastrook lijkt weer een stap dichterbij. Het Israëlische kabinet komt vanavond bijeen om nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Maar wat precies is niet bekend. Premier Netanyahu wil er niet meer over zeggen dan dat er stappen worden gezet en dat hij hoopt dat er snel goed nieuws komt. De geluiden over een deal nemen toe, zegt correspondent Nasra Habiballah. Het is eigenlijk van alle kanten dat we dat wel horen. Ook Hamas heeft dat vandaag voor het eerst eigenlijk gezegd. En ja, het lijkt er eigenlijk op, als we al die signalen horen, dat er nu nog onderhandeld wordt over die laatste invullingen eigenlijk. Onder welke voorwaarden er dan mensen vrijgelaten worden. Maar al die partijen die hinten er in ieder geval op dat zo'n deal nu echt aanstaande is. Er zou ook worden gesproken over een gevechtspauze en noodhulp voor de Gazastrook. Sinds Rusland in februari vorig jaar Oekraïne binnenviel, zijn minstens 10.000 burgers gedood. Dat is bekendgemaakt door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Het zijn sterfgevallen die zijn bevestigd. Het werkelijke dodental onder burgers is waarschijnlijk veel hoger. De meeste slachtoffers vallen door artillerie, raketten en clustermunitie. De laatste maanden vallen veel burgerslachtoffers op grote afstand van het front, meldt het VN-orgaan. Oekraïne zegt vrijwel dagelijks dat het Russische leger steden of dorpen onder vuur neemt. Top Gear komt waarschijnlijk niet terug. De Britse omroep BBC legde het autoprogramma eind vorig jaar stil na een zwaar ongeluk bij de opname. Presentator Freddie Flintoff raakte toen ernstig gewond. Hij heeft met de oproep een schikking getroffen van 9 miljoen pond. Kunstmestfabriek Yara in Sluiskil in Zeeland gaat als eerste bedrijf ter wereld om klimaatredenen CO2 per schip afvoeren naar het buitenland. In 2026 moet 800.000 ton worden afgevangen en getransporteerd naar Noorwegen. En daar wordt de CO2 opgeslagen in een leeg gasveld onder de Noordzee. Uit een huis in Tilburg is gisteravond een groene mamba ontsnapt. Een tropische slang. Hij is een kleine 2 meter lang en erg giftig. De gemeente Tilburg en de politie roepen mensen op om niet in de buurt te komen en om 112 te bellen als ze hem zien. Thierry Baudet noemt de aanval op hem gistermiddag een politieke aanslag op zijn standpunten. Hij werd op een verkiezingsbijeenkomst in een café in Groningen 2 maal geslagen met een bierflesje. Hij legt een verband met eerdere bedreigingen en spreekt van een gecoördineerde aanval door de radicale beweging Antifa. De politie wil nog niets kwijt over de beweegredenen van de minderjarige aanvaller. Op dit moment zijn wij met deze jongen in gesprek. Hij zit dus nog vast en wordt verhoord. En over wat hij op dit moment verklaart, over vragen die er leven, zoals motief, was die alleen, wat is er precies gebeurd. Dat zijn allemaal vragen die wij op dit moment met hem aan het bespreken zijn in verhoor. Dus op dit moment is het voor mij te vroeg om daarop in te gaan. Baudet zegt dat hij ondanks de aanval doorgaat met zijn verkiezingscampagne. Een man uit Amsterdam is tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn ex-vriendin juni vorig jaar. Hij schoot de vrouw van 35 toen door haar hoofd op een afgelegen plek in Spaarnwoude. De twee waren al meer dan 10 jaar uit elkaar. Maar de man bleef de vrouw lastigvallen en mishandelen. Ook al was hij inmiddels getrouwd. Ze liepen daardoor onder meer brandwonden, een schotwond en gebroken ribben op. De OM had tegen de man 18 jaar cel en TBS geëist. Maar de rechtbank twijfelt aan het nut van TBS en maakte er daarom 20 jaar cel van. Het weer nog, bewolkt en wat motregen. Een koude nacht met temperaturen iets onder nul en er is kans op mist. Morgen droog, eerst zon, het blijft droog en het wordt morgen 4 tot 8 graden. En over de situatie op de weg wordt u vanmiddag bijgepraat door Robert Vriesen. Goedemiddag. Goedemiddag, Dioke. 600 kilometer file staat er in het land. Maar het is niet drukker dan anders op dinsdag. De meeste vertraging nu vanuit Eindhoven en bij Utrecht. Op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch. Bij Bokstel Noord 17 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch is de weg net weer vrijgegeven bij Utrecht Centrum na een ongeluk. Maar er staat nu 14 kilometer file met een uur vertraging. En een uur vertraging heb je ook door een kapotte auto op de A50... als je vanuit Eindhoven naar Os rijdt. Ding staat bij Veghel Noord en veroorzaakt 19 kilometer file. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Met Mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen. Extra korting op bio en AH Terra. En extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik moet niet op een beetje gaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Voordeel Vierdaagse bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op ons hele assortiment. Dus meer bestellen is meer voordeel. Ga naar devoordeelmarkt.nl. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Black Friday bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op verf en meer. NPO Radio 1. NOS NTR. Ik ben nu aan het woord. We hebben helemaal niet te maken met een asielcrisis. We hebben te maken met een VVD-crisis. We hadden de hoogste gasvoorraad en we hebben nu de hoogste belasting op gas. U geeft kapitalen uit. Nou doet ze het weer bij de mensen. Nee, we halen het bij de rijke bedrijven op. Nee, ze doet het iedere keer weer. Van mij en van Jette de zaken verkeerd voorstellen. Nou, dat was gisteravond bij 1 Vandaag. En nu maken de lijsttrekkers zich op voor hun laatste kunstje voor de stembureaus opengaan. Het NOS-slotdebat. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Nog minder dan 15 uur voordat die stembureaus opengaan. En dan kan Nederland een nieuwe Tweede Kamer kiezen. Ja, en het zijn misschien wel de spannendste verkiezingen in 20 jaar. We gaan naar Den Haag, naar verslaggever Ewout Kiewiet. Want, Ewout, er zijn 3... maar misschien zelfs wel 4 partijen die nog kunnen winnen. Ja, het beeld uit de laatste peilingen is inderdaad dat er nu 3 partijen ongeveer gelijk staan in de peilingen. De PVV van Geert Wilders heeft een heuse eindsprint ingezet, kun je wel zeggen. Staat nu ongeveer gelijk met de VVD en GroenLinks-PVDA rond de 27, 28 zetels. Terwijl NSC van Pieter Omtzigt wat terugzakt naar rond de 21 zetels. En daarachter staat D66 nog rond de 9 zetels. En verder zijn er eigenlijk alleen maar partijen tussen de 3 en 6 zetels. Ook BBB staat daar nu tussen. Die partij is ver teruggezakt. Betekent dus ja, een kopgroep van 4 partijen. Maar vooral dus een driestrijd tussen PVV, VVD en GroenLinks-PVDA. En dat maakt het echt heel spannend. Een dag voor de verkiezingen is het nog totaal onduidelijk welke partij de grootste wordt. Maar ook welke mogelijke coalities er straks te vormen zijn. Want dat gaat ook nog heel ingewikkeld worden, die puzzel. En dan zijn er nog steeds kiezers die nog niet weten op wie ze morgen gaan stemmen. Wat betekent het nou voor hen, zeg maar, dat er nu zo'n driestrijd is? Nou, inderdaad, zo'n 75% van de kiezers weet nog niet helemaal zeker waar ze op gaan stemmen. Misschien wel ongeveer, misschien twijfelen ze tussen 1 of 2 partijen. Stelde INO Research gisteren. Nou, dat is ongekend veel. En het beeld dat je in de laatste peilingen ziet is dat er dus meer strategisch gestemd gaat worden. Bijvoorbeeld GroenLinks-PVDA, die groeit wat. Dat komt omdat bijvoorbeeld Timmermans zegt, kies voor ons, want dan krijg je geen rechtskabinet. En aan de andere kant zien we Wilders stijgen. Die zegt, stem op mij, want dan krijg je wel een echt rechtskabinet. Betekent dus dat met name kiezers voor deze 2 partijen gaan ten koste van concurrenten van die partijen. Zoals op rechts JA21 en PVNL. Die hebben last van die groeiende PVV. En op links de SP, Partij voor de Dieren en Volt die hun stemmen naar Timmermans zien gaan. En dat heeft Wilders dus echt een flinke opmars opgeleverd. Hij heeft wordt nu ongeveer gelijk gepeld met de VVD. En dat is reden voor Dion Jessogus van de VVD om aan te geven dat zij niet in een kabinet gaat zitten met Wilders aan de leiding, zei ze vanmorgen op deze zender bij Sven op 1. Premier Wilders zou voor dit land niet goed zijn, omdat dit land een leider nodig heeft die kan verbinden, die de telefoon opneemt als Macron belt in een crisis, die handelsmissies kan leiden over de hele wereld om ervoor te zorgen dat ons land blijft groeien en er meer banen bijkomen. Die premierschap, dat vraagt echt om bepaalde leiderschapskwaliteiten die ons land en Nederlanders ook vooruitbrengen. En dat zie ik niet. U gaat niet onder Wilders in een kabinet zitten. Nee, ik vind dat dit land een leider verdient die er is voor iedereen. Ja, en dat is zij wel en is Wilders niet, zegt Dylan Jessogus. De VVD sluit dus niet uit met Wilders te gaan samenwerken in een kabinet, maar dan alleen als zij zelf de grootste zijn. Onderliggende boodschap aan de kiezer die strategisch voor Wilders gaat: stem toch maar VVD voor een rechtskabinet. Ewout, vanavond gaan we voor het laatst voorlopig de lijsttrekkers in actie zien, hè, bij het slotdebat bij de NOS om 8:30 vanavond. Om 7:00 komen de kleinere partijen al aan de beurt. Hoeveel invloed kan zo'n laatste debat nog hebben? Ja, dat kan heel veel invloed hebben. Zeker omdat dus veel mensen nog niet beslist hebben waar ze op gaan stemmen. Een sterk optreden van een lijsttrekker kan echt beloond worden. Je zag gisteren bij het Eén Vandaag debat al een veel fellere toon tussen de partijleiders. We hoorden het net ook in het fragment. Veel feller dan in eerdere debatten, bijvoorbeeld tussen Timmermans en Jessogus, maar ook bijvoorbeeld tussen Jette van D66 en Timmermans, die juist hoopt dat mensen toch weer voor zijn partij gaan en niet strategisch voor GroenLinks-PvdA. Dus hier wordt echt geknokt voor de laatste stemmen. En dat er nog veel kan verschuiven bleek bijvoorbeeld ook bij de vorige verkiezingen in 2021. Toen kreeg D66 uiteindelijk 24 zetels, 7 meer dan in de laatste peiling. En dat wordt door sommigen wel toegeschreven aan een sterk optreden van Sigrid Kaag in dat slotdebat waar ze sprak over nieuw leiderschap. Dus het kan zeker uitmaken. Ewout, dan nog even naar een lijsttrekker die we nu nog niet hebben besproken, maar die wel ook nog volop campagne voor Thierry Baudet. Gisteravond werd hij in Groningen in een café op zijn hoofd geslagen. Nou, wij spraken vandaag student Thomas die daarbij was en van dichtbij zag wat daar gebeurde. Het ging eigenlijk heel plots. Niemand had zien aankomen. Nou, dus het was eigenlijk net afgelopen. En meneer Baudet die wilde nog met sommige aanhangers foto's gaan maken. En er was een jongen bij. De dader die wilde zelf ook heel graag een selfie zogenaamd met Baudet. Toen draaide Baudet zich om inderdaad die selfie te maken, wat je ook ziet op de video. En op dat moment sloeg de dader toe en sloeg hij volgens mij 3 keer op het hoofd van meneer Baudet. Ja, gisteravond was dat. Ewout, hoe gaat het nu met Baudet? Nou, in ieder geval goed genoeg om zijn campagne te hervatten. Hij zal vanavond ook bij het slotdebat van de NOS aanwezig zijn in de Tweede Kamer. Hij was vanmiddag in de Tweede Kamer. En daar zei hij dat hij wel veel geluk gehad heeft, want het had veel slechter kunnen aflopen. Een van die klappen kwam net naast zijn oog terecht en de andere op zijn achterhoofd. Baudet zelf die denkt dat deze aanval uit de hoek van de antifascisten komt en noemt deze aanval ook politiek gemotiveerd. Ik zie het ook eigenlijk als een politieke aanslag op standpunten die wij naar voren brengen, die ik naar voren breng. En de mensen in Nederland voor wie ik het doe, die ik wil vertegenwoordigen, voor wie ik wil opkomen, die voelen zich ook geïntimideerd om hun mening te geven. Die voelen zich ook bedreigd. Dat is ook de bedoeling van zo'n aanslag. Het is niet alleen maar op mij als persoon, maar het is op onze standpunten, waar ik voor sta. Het lijkt erop, we weten nog niet heel veel over de dader, maar het lijkt erop, er stonden ook demonstranten buiten, die lijken bij die persoon te hebben gehoord, en dat dit toch uit de antifa-hoek komt. Ja, dat denkt Baudet in ieder geval. Het is de tweede keer dat Baudet dit overkomt in deze campagne. Tweede keer dus zo'n aanval op een politicus. Dat is heftig. Baudet heeft later deze dag ook gesprekken gehad met over zijn beveiliging, met de diensten daarover, of die niet meer opgeschroefd moet worden. Hij zei dat na die vorige aanslag in Gent dat wel gebeurd is. Maar toch kon dit weer gebeuren. Dus daarover wordt in ieder geval ook doorgesproken wat er beter kan daar. Dankjewel, Ewout. En tegen 6:30 gaan we nog even naar de Tweede Kamer, waar de lijsttrekkers verwacht worden voor dat slotdebat. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? Een kleine 600 kilometer file staat te duwen. En de meeste vertraging bij Eindhoven en bij Utrecht. Het is niet drukker dan anders op dinsdag. Wel een spoedreparatie op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch. De hele middag al file bij Boxtel Noord. Nu ook nog 18 kilometer met 3 kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht. En omrijden doe je via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A2 gebeurde een ongeluk vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. Daar nog 13 kilometer file en 40 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. En een kapotte auto op de A50 vanuit Eindhoven naar Os veroorzaakt 19 kilometer file tussen knooppunt Eckerswijer en Veghel Noord met een uur vertraging. Er moet zo snel mogelijk een internationale vredestop komen over de oorlog tussen Israël en Hamas. Die oproep doet de Chinese president Xi. Hij wil graag een top tijdens een vergadering van de zogenoemde BRICS-landen. Naast China zelf zijn dat India, Rusland, Brazilië en Zuid-Afrika. Er is geen bewijs gevonden dat er Europees ontwikkelingsgeld naar Hamas gaat, zegt de Europese Commissie. De EU en de lidstaten zijn samen de grootste donor van Palestijnse organisaties. En die geldstromen zijn na de aanval van Hamas op Israël tegen het licht gehouden, omdat Brussel Hamas niet wil financieren. En nu blijkt dus dat er geen aanwijzingen zijn dat EU-geld bij Hamas is terechtgekomen, ook niet indirect. En in Eindhoven heeft de bus van een glaszettersbedrijf een seniorenwoning geramd. Volgens Omroep Brabant is er veel schade aan het gebouw en aan die bus, maar is er niemand gewond geraakt. De bewoonster is geschrokken van het ongeluk. Ik was niet thuis, gelukkig. En ik kwam thuis. En ja, schrikken natuurlijk, hè. Heel erg schokken. Wat een pech net bij u. Ja, net bij mij. Ja, ik kan niet goed praten van stress. Het lijkt erop dat de bestuurder van het busje een epileptische aanval heeft gehad. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een wereldprimeur van een amateuronderzoeker in het Limburgse Horst. Al jarenlang is Jan Jeuken gefascineerd door vleermuizen. En hij bestudeert specifiek de laadvlieger en heeft ontdekt dat bij hun paring geen penetratie plaatsvindt. De resultaten van zijn onderzoek zijn gisteren officieel gepubliceerd en er is wereldwijd belangstelling voor. En dus ging onze verslaggever Jeroen de Jager naar Horst om te praten met de 72-jarige Jeuken. Bedankt, hè. Veel plezier verder in je leven. Dan Jeuken. Het is een hectische dag vandaag voor u, volgens mij. Ja, niet verwacht dat er ineens zoveel commotie... Hoeveel journalisten heeft u al aan de lijn gehad? Stukken 12, 15. Gaat de hele dag maar door. Het is gisteravond al begonnen, hè. Ja. Toen ik het eerste artikel zag, wat een beetje platvloers... Dan ging het over het seksleven van vleermuizen. Dat kun je niet zeggen. Het gaat over paren. Ja. En dat doet dan, moet ik dus zeggen, het onderzoek... Haalt dat omlaag door zo'n platvloerse uitdrukkingen te gebruiken. En dat ik mag u ook geen vleermuizengluurder noemen? Niet meer. Niet meer? Wat bent u wel? Observeren. Observeren. Ja, want u observeert een kolonie, zeg ik een kolonie? Ja. In een kerk, hier in de buurt. In Kasterij. Daar heeft u hoeveel... Ik heb er nog 20 professionele camera's hangen. En hoeveel vleermuizen zitten daar? Afgelopen jaar, net voor de geboorte van het eerste jong, waren 170 volwassene dieren daar. En die zit u permanent te observeren? U zit hier in uw kamer, dus lopen we even naartoe. Hoeveel uur per dag... Want die camera's, die 20 camera's die u daar heeft, die zien we hier allemaal per stuk. Kom maar even bij, zit op de stoel. Hoeveel uur zit u hier per dag? een halve dag. Een halve dag. 12 uur of? Ja. Is dat een halve dag? Dat is een halve dag. Ja. We zien hier op een heel groot breed scherm... Al die verschillende beelden van die camera's. En u heeft iets ontdekt. En dat is gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. En dat gaat over de paring van deze laadvlieger. Ja, doordat ik een bepaalde cameraopstelling heb gecreëerd. Dat noemen we dan een kiekeboek. Ja. Dat is een dialect voor kijken. Boek is buik. Dus naar de buik kijken. Oké, laten we naar het beeld gaan kijken waar u die ontdekking, op te zien is. Er komt er eentje aangekropen. Ja, oh, kijk. Hangt aan de kiekeboek. Ja, aan de kiekeboek. Dit is nog de oude situatie. Ja. Ja, hier zien we dan de onderzijde van het vrouwtje. Helemaal behaard? Helemaal behaard. Wit? Natuurlijk. Ja. Wat zien we hierboven? Dat is de penis. Dat is de penis die op en neer gaat. Aha. Tijdens de paring. Aha. En het opmerkelijke is, en kunnen we dat hier al zien... dat die penis, die penetreert niet. Hè? Die omarmt Het vrouwtje? Het mannetje. Hè. Er wordt ook gezegd in artikelen dat het vrouwtje, of het mannetje het vrouwtje in de bek vasthoudt. Nee, dat is zeker niet waar. Maar hij gebruikt natuurlijk wel zijn penis, omdat hij zo massief is, om het vrouwtje een beetje op de plaats te houden. Maar hij moest zichzelf ook wel in balans houden. En hij... Die penis is opmerkelijk lang voor zeg maar, de grote, Nee, absoluut niet. Oh, die is niet lang? Nee, hij is niet veel langer als bij andere vleermuizen. Hij is misschien wel forser, maar de vagina is zo klein. Aha, dus hij past niet? Hij past gewoon niet. En dat is misschien al een miljoen jaar zo. Ja. Want anders zou de penetratie wel plaatsvinden, maar nou dus niet. En we hebben dus met deze beelden vanuit de kiekeboekcamera kunnen vaststellen dat er geen penetratie plaatsvindt, maar meer een oppervlakte contact is. En hoe dan de zaadcellen overdracht plaatsvindt, dat is het vervolgonderzoek. Dat weet u nog niet? Nee. Ja. Maar ik vermoed wel dat het mannetje zich vastzuigt aan de vulva van het vrouwtje. En een opmerkelijk ding las ik, was nieuw ook, dat het de copulatie, de paring, opmerkelijk lang kan duren. Die loopt uiteen van 52 minuten tot soms wel 12 uur zelfs. Ja, en die 12 uur die heb ik dan ook vastgelegd. Hè? Ja. Even kijken, want ze zijn ondertussen weer aan het bewegen. Maar ik zal nog kijken of we dan een beter beeld hebben. Het is toch geweldig dat dit zo wereldprimeur. En daarom de vleermuizen verdienen het ook meer aandacht te krijgen. Bij deze, dank u wel. Ja, graag gedaan. Jan Jeuken zei dat tegen onze verslaggever Jeroen de Jager. Het aantal zelfstandigen in de zorg is vorig jaar fors toegenomen. Volgens het CBS met 14%. Zorgmedewerkers die overstappen naar een ZZP bestaan zeggen dat ze zo meer vrijheid in hun werk hebben en dat ze meer kunnen verdienen. Ziekenhuizen kijken er kritisch naar. Een veelgehoorde klacht is dat de toename van ZZP'ers de zorg onbetaalbaar maakt. David Jonge is directeur van het Zuiderland Ziekenhuis in Zuid-Limburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat merkt u van deze toename in uw ziekenhuis? Nou ja, dat is echt al jaren aan de gang. Het is niet dat dat in één keer dit jaar ontstaat. Elk jaar zien we een toename van het aantal ZZP'ers. En we hebben ze ook keihard nodig, helaas. Om de gaten in het rooster te vullen. De gaten in het rooster te vullen, ja. Klopt. Ja. En u zegt helaas, want er zitten nadelen aan voor u. Welke zijn dat? Nou ja, even, dit gaat niet om het functioneren van de ZZP'ers, want die doen allemaal hun stinkende best. Hè. Dus wat ik nu zeg gaat niet over de ZZP'ers als persoon en als werk, als iemand die werkt bij ons. Maar het systeem is gewoon niet goed. Het kost ongeveer twee keer zoveel als een normale werknemer. Dus de kosten worden echt opgedreven hierdoor. Maar tweede, en dat vind ik eigenlijk nog erger, is dat andere medewerkers die nog gewoon in dienst zijn, zien dat ZZP'ers inderdaad hun tijd zelf veel meer kunnen indelen. Mm-hmm. En dat er dus een steeds minder aantal overblijft, bijvoorbeeld op een operatiekamer, die ook bereid is om de nachtdiensten te draaien. Ik noem maar even wat. En dat betekent dat er een steeds kleinere groep mensen, die wordt bijna gecannibaliseerd. Want wij hebben een heleboel functies 24/7 open te houden. En dat geldt trouwens niet alleen in het ziekenhuis, geldt ook in de gehandicaptenzorg, geldt ook in de ouderenzorg. Ja, dus als je zegt mensen hebben dan meer vrijheid in hun werk, dan bedoelt u eigenlijk, zij willen alleen maar de prettige diensten doen, zeg maar. En niet de nachten. Ja, en dat betekent dat die niet prettige diensten op een steeds kleinere groep terechtkomt. En leidt dat tot scheve gezichten op de afdelingen? Ja, dat leidt tot gele gezichten, verzuring. En ik vind, ook als werkgever staan we ook een beetje met de rug tegen de muur. Als ik het voor het zeggen had, zou ik zeggen, ban dit nou uit. Nogmaals, het gaat niet over het functioneren van ZZP'ers. Nee. En we hebben ze keihard nodig op dit moment. Anders kunnen we geen zorg leveren. Maar het construct wordt ook gewoon heel erg gebruikt en misschien ook wel een beetje misbruikt. Waar staan mensen over het algemeen, de ZZP'ers in de zorg, op welke afdelingen? Nou ja, in het ziekenhuis zien we het op de operatiekamers. We zien het op de spoedeisende hulp. Maar we zien het ook in onze GGZ-poot. We zien het, ik zie het bij andere bedrijven, bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg. Daar is het nog een groter issue. Maar we zien het ook in de ouderenzorg. Dus verzorgenden in de verpleegcentra. Overal op veel plekken dus worden ZZP'ers. U zei net al, ZZP'ers zijn over het algemeen duurder. Nou staan de kosten in de zorg al onder druk. Wat doet dit, deze toename van het aantal ZZP'ers met de financiële positie van uw ziekenhuis? Nou, dat helpt niet. Hè. Wij geven nu in het ziekenhuis alleen al ongeveer rond de 5 miljoen euro uit per jaar aan ZZP'ers. Ja, en dat is ongeveer 2,5 miljoen meer dan wanneer dat eigen werknemers waren. Dus dat overschrijdt gewoon het budget dat we hebben. En dan moeten we weer op een andere plek voor korten. Ja, en dat is niet fijn, maar we kunnen niet anders. Want anders worden wachtlijsten nog langer. Kunnen we mensen niet snel helpen. Dus we moeten wel op dit moment. Wat doet u nou om te voorkomen dat mensen die bij u gewoon in dienst zijn die overstap maken naar ZZP'er? Want kennelijk is er dus toch iets voor hun wat ontzettend interessant is. Nou ja, wat ik ook zag hè, op jullie website is dat het meest interessante wat u net ook zei is zelf de tijd indelen. Nou goed, dat kunnen wij niet helemaal compenseren, maar we doen heel veel om de mensen in de watten te leggen, in de volle breedte, zodat ze zich ook prettig voelen bij ons als werkgever en dat ze gelukkig zijn in hun werk. Nou ja, we hebben, als je klem zit, we hebben een heel groot opleidingsaanbod. Als je klem zit, hebben we allerlei vormen van hulp, van psychologen tot coachen, weet ik het wat. We leiden heel veel mensen op, we halen herintreders in de arbeidsmarkt terug het huis in. Toch lukt het. Dus niet helemaal. Ja. Dus waar zit nog meer een oplossing wat u betreft? Nou ja, ik denk dat we de kraan zouden moeten draaien. Dus er is een wet regulering of deregulering beoordeling arbeidsrelaties. ZZP'ers zitten nu vaak zo lang op een functie dat het eigenlijk gewoon een werknemers zijn. En er allerlei fiscale voordelen zitten die eigenlijk niet meer aan de orde zijn. Dus we zijn nu landelijk aan het spreken. Ook als koepel van een NVZ en andere koepels met de Rijksoverheid, dat de Belastingdienst daar nu ook op gaat handhaven. Want die wet die is al die functioneert al. Maar er wordt niet op gehandhaafd. En dat zou betekenen dat ZZP'ers ook echt maar kortstondig om een bepaalde functie mogen zitten. En geen jaren achter elkaar. En dat daarop gehandhaafd wordt. En dat het daarmee minder aantrekkelijk wordt om ZZP'er te worden. En daar bent u over in gesprek. Dus heel hartelijk dank, David Jonge, directeur van het Zuiderland Ziekenhuis in Zuid-Limburg. Zometeen een paar lijsttrekkers sturen erin debatten op aan. En veel kiezers denken of zeggen het. Dit keer wordt het een strategische stem. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG. Om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Het beste pensioenstelsel ter wereld terug. Stem 50+. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Meer weten over het beroep van schooldirecteur? Ga naar de website van het schoolleidersregister PO. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Bij Volkswagen weten we dat zaken doen een kwestie van timing is. Dus wie een nieuwe zakenauto zoekt, weet dat die nu moet toeslaan. Je leest een Volkswagen ID.4 of ID.5 nu namelijk al vanaf €589 per maand. Uit voorraad, dus meteen rijden. Over timing gesproken, dit is echt nu of nooit. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30, hier is het nieuws met Jan van der Putten. Het Israëlische kabinet vergadert straks over 1,5 uur... omdat er ontwikkelingen zijn over de vrijlating van gijzelaars, schrijft het kantoor van premier Netanyahu. Ook president Biden zegt nu dat Hamas en Israël in de buurt komen van een akkoord. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn minstens 10.000 burgers gedood. De Mensenrechtenraad van de VN heeft dat bekendgemaakt. De afgelopen tijd valt bijna de helft van alle burgerslachtoffers ver achter de frontlinie. In een stadion in de hoofdstad van Congo, Brazzaville, zijn 37 mensen doodgedrukt of onder de voet gelopen. Dat gebeurde bij een banenmarkt van het leger. Tientallen mensen raakten gewond. En een Amsterdammer die zijn ex-vriendin vermoordde is veroordeeld tot 20 jaar cel. Hij schoot haar vorig jaar door het hoofd. Volgens de rechter was het een vooropgezet plan. En het Openbaar Ministerie spreekt van femicide. Robert Vries, hoe is het met de drukte? Ondertussen hebben we de 700 kilometer bereikt. 717 om precies te zijn op dit moment. De meeste vertraging in Brabant. En dat komt onder andere door die spoedreparatie op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch. Altijd nog 17 kilometer file bij Boxtel Noord met 3 kwartier vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Omrijden doe je via Tilburg over de A58 en de A65. Half uur vertraging op de A16. Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Kapotte auto op de A50 vanuit Eindhoven naar Os veroorzaakt 19 kilometer file tussen knooppunt Eckersweijer en Veghel Noord met een uur vertraging. En een half uur vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven wordt er langzaam gereden tussen Moergestel en knooppunt Badendorp over 13 kilometer. Willemijn Hubert, ja, weer zo'n druilerig dagje vandaag, hè? Heel grijs was het. Ik had nog de hoop dat de opklaringen, die er echt wel zijn, wat sneller binnen trokken, maar die kwamen pas toen het zonnetje aan het ondergaan was. Nou, dus dat is een beetje zonde, was wel wat zon, vooral in het westen van Nederland en later ook in het noorden een beetje, maar op de meeste plekken echt dat hele grijze, rustige weer eigenlijk, ja. Ik pakte net een logeertasje in voor mijn zoon. Die gaat een nachtje logeren. En toen keek ik eventjes wat voor jas die mee moet nemen. Maar het wordt heel koud, zag ik ineens. Ja, dat heeft ook dus te maken met die opklaringen die vanuit het noordoosten ons land binnentrekken. We zien nu al dat de temperatuur echt wel omlaag gaat. En vannacht gaat het op veel plaatsen, zeker in het binnenland, licht vriezen. 1, 2, misschien in het noordoosten zelfs 3 graden onder nul. Dus het is echt gewoon een koude nacht. Dus een dikke jas is dan wel, wel handig, inderdaad. Kan ook wat mist ontstaan en misschien op een enkel bruggetje dat er kans is op gladheid. Dus toch wel even opletten, want we hebben weer heel ander weer dan in één keer. Ja, betekent ook morgenochtend natuurlijk een heel koud begin van de dag op de fiets. Maar als je met de auto gaat, moet je misschien wel ramen even krabben voordat je weggaat. Uiteindelijk loopt de temperatuur natuurlijk wel wat op. We hebben morgen ook zonneschijn, zeker als de mist is opgelost. Maar in de loop van de dag gaan we wel weer merken dat de bewolking toe gaat nemen. En vooral in het noorden van Nederland kan er uiteindelijk ook wat lichte regen gaan vallen. Daar dan ook de hoogste temperaturen. Morgenmiddag is het daar een graad of 9 en in het zuiden nog een graad of 4. Ja, en op de donderdag zitten we weer in heel andere sferen. Dan heb ik 13 graden staan, gemiddeld, over het land heen. Dus dat is echt totaal ander weer. Maar ook veel meer wind, wolkenvelden, van tijd tot tijd wat neerslag. En ook op vrijdag gaat de temperatuur wel weer een stapje achteruit. Maar ook dan heel veel wind. Met misschien zware windstoten in het noordelijke kustgebied. En kleine kans op wat natte sneeuw. Dus het is echt van alles wat deze week. NPO Radio 1 laat je stem horen. We reizen woensdag op verkiezingsdag door het hele land om van jou te horen waar een nieuw kabinet straks meteen mee aan de slag moet. Meer aandacht naar de zorg. Goedkopere huizen. Minder polarisering. Kom langs. Kijk op nporadio1.nl om te zien hoe laat we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Rara, wat ben ik? Ik groei in het donker en word het witte goud genoemd. Ik ben gezond en smaak aard. Onze tuinders zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Bij eerdere verkiezingen stemde ruim een kwart van de stemmers strategisch. Nou, morgen zou dat ook zomaar kunnen gebeuren, nu er volgens de laatste peilingen nog 3 koplopers zijn. Maurice Meijers is empirisch politicoloog en verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Doet onderzoek naar gedrag van kiezers en naar hun vertrouwen in de politiek. Goedemiddag, meneer Meijers. Goedemiddag. Eerst eventjes om het helemaal helder te krijgen. Wat wordt bedoeld met strategisch stemmen? Ja, strategisch stemmen, strategische kiezers zijn kiezers die heel goed weten wat hun politieke voorkeuren zijn, maar kijken op welke partij ze eigenlijk nu willen stemmen uit strategische overweging. En dat gaat eigenlijk vooral om de vraag welke partij willen zij het vertrouwen geven om ook in het torentje te komen. Dus dat is de vraag daar. Ja. We zien nu veel zwevende kiezers, hè? Hoe komt dat? Nou ja, de campagne die moest heel erg gaan over inhoud. Dat hebben we veel gehoord. En de posities van de kandidaten zijn daar natuurlijk leidend. Maar ik vind dat die eigenlijk heel erg onduidelijk zijn gebleven. De verschillen tussen die partijen zijn niet duidelijk genoeg geweest. Aan de linkerkant ging het heel veel over bestaanszekerheid. Maar toch is het misschien niet helemaal duidelijk genoeg wat nu echt precies het verschil is tussen de positie van GroenLinks en Partij van de Arbeid over bestaanszekerheid en die van Omtzigt. En aan de rechterkant, ja, er wordt heel veel gepraat over migratie, maar wat zijn daar precies de verschillen? Dus ik denk ook dat is een reden waarom kiezers nog niet weten wat ze moeten gaan stemmen. Mm-hmm. Omdat die verschillen niet duidelijk genoeg zijn gemaakt. Nee. Dat zijn dus zwevende kiezers en strategische kiezers. Wat is het verschil tussen zwevende kiezers en strategische kiezers? Nou ja, zwevende kiezers weten dus nog niet zo goed op welke kandidaat ze willen stemmen. Maar ze weten wel heel goed wat hun voorkeuren zijn. Dat zijn de strategische kiezers. En de zwevende kiezers, ja, die weten echt nog niet zo goed waar ze op willen stemmen. Omdat ze nog niet zo goed weten wat eigenlijk de posities van die kandidaten zijn. Nee. Dus de zwevende kiezers die zweven gewoon omdat ze gewoon nog niet precies weten waar nou hun voorkeur ligt. En de strategische kiezers die weten het eigenlijk wel, maar die wachten nog eventjes af om te kijken wat er uiteindelijk de kans groot is om wie er in het torentje komt. Daar dus mensen die bijvoorbeeld zeggen, nou, ik zou eigenlijk Volt stemmen of eigenlijk SP stemmen, maar ik kies nu bijvoorbeeld voor GroenLinks PvdA omdat ik graag wil dat het links wordt in het torentje uiteindelijk. Ja, precies. En ik denk wel dat dat interessant is in de Nederlandse context. Want in Nederland is het een heel erg, we hebben een heel erg expressief kiesstelsel. Je kan eigenlijk op elke partij, voor elke partij staat voor een specifieke politieke kleur. Dus eigenlijk voor elke smaak is wel wat wils. Mm-hmm. En dat betekent dus dat je eigenlijk heel precies kan stemmen. Dat is natuurlijk aan de ene kant heel mooi, maar dat heeft ook tot gevolg dat we heel veel versnippering hebben. We hebben heel veel fragmentatie. Met 1 zetel kan je in de Kamer komen. En dat betekent dus dat heel moeilijk bestuurbaar wordt. En het kan zijn dat kiezers zeggen, nou weet je wat, we willen eigenlijk wel onze stemmen meer concentreren. En ja, daardoor ga je strategischer stemmen. Ja. Het voorbeeld dat ik net gaf is natuurlijk aan de linkerkant. Maar we zien de afgelopen dagen ook de PVV sterk opkomen, hè, aan de andere kant. Is dat ook een gevolg van de neiging van mensen om strategisch te stemmen? Nou ja, het zou kunnen dat mensen die PVV overwegen PVV te stemmen denken van als het zo is dat Wilders inderdaad misschien in het kabinet komt, dat ze dan wel eerder overwegen op de PVV te stemmen in plaats van misschien op JA21 of op een andere radicaal rechtse partij. En ja, dat denk ik komt heel erg sterk door het feit dat de VVD de deur heeft opengezet de laatste weken voor de PVV en voor Geert Wilders. En we weten uit de literatuur dat centrumrechtse partijen zijn echt de gatekeepers als het gaat om de groei van radicaal rechts. Zowel in de electoraal opzicht, dus in welke resultaten ze behalen, maar ook wat betreft de posities, dus de radicaal rechtse posities. En door Wilders niet uit te sluiten en ook naar rechts op te schuiven, heeft Dylan Jetsikus de PVV echt een boost gegeven. Ja. Dat komt er ook nog daarnaast bij dat de VVD de regering heeft laten vallen om migratie en van migratie een campagnespeerpunt heeft gemaakt. Daarmee speelt ze Wilders heel erg in de kaart. Ja. Is het eigenlijk een goed idee, strategisch stemmen? Nou, ik denk niet dat je kan zeggen het is goed of slecht. Mensen moeten vooral doen wat ze willen. Dat is natuurlijk het mooie van onze democratie. Je maakt eigenlijk de afweging als je strategisch stemt. Ja, wil je heel precies stemmen op jouw voorkeur? Of wil jij een bepaalde partij wat groter maken? En dat is niet goed of slecht. Kijk, in Nederland, ik zei het al, we hebben een heel expressief kiesstelsel. En dat is heel mooi. Maar in andere kiesstelsels moet je wel strategisch stemmen. Als je nu in Groot-Brittannië stemt, heb je de keuze uit twee kandidaten. En het is heel vaak het geval dat jouw kandidaat of de kandidaat van jouw partij helemaal niet geen kans maakt. Dus dan zullen mensen altijd strategisch stemmen. Ja. Bij ons heb je veel meer vrijheid. En dat betekent dat mensen strategisch kent. Maar dat is zeker niet slecht. Het is een keuze aan de kiezer. We horen natuurlijk ook nu nog de laatste dagen ook nog peilingen. In hoeverre spelen peilingen eigenlijk een rol voor mensen die strategisch willen stemmen? Nou ja, peilingen geven natuurlijk heel veel informatie. Ze wijzen aan wat andere mensen vinden. En dat kan heel relevant zijn. We weten uit de wetenschappelijke literatuur dat er zoiets bestaat als een bandwagon effect. Dat betekent eigenlijk, nou ja, je stapt mee op die car. Je ziet sommige kiezers kiezen voor een bepaalde partij. En andere kiezers kiezen daarom ook op die partij. Dus in die zin kan het zeker een rol spelen. Maar wat je de rest ook ziet doen. Ja, precies. Ja. Maar dat is niet zozeer negatief. Want het kan ook relevante informatie geven. Wat ik wel wil benadrukken is dat het niet zozeer de peiling is die daar leidend is. Maar ook de duiding en de berichtgeving daarover. En ik vind dat de laatste dagen dat wel echt vaak heel erg onnauwkeurig gebeurt. Dus vaak worden onzekerheidsmarges niet zo serieus genomen. Mm-hmm. Ik hoorde net uw collega toen ik hierheen reed met de auto eigenlijk dat wel goed doen. Die zei nou alle drie de partijen staan ongeveer gelijk. Dat vind ik een hele juiste weergave van de peiling, ook de slotpeiling van INO. Maar de slotpeiling van INO, op hun website kopten ze de drie partijen, VVD, GroenLinks, PvdA van de Arbeid en PVV staan gelijk. Weer gelijk. De Volkskrant kopt in een liveblog, PVV staat bovenaan. Ja, dat klopt niet op basis van de informatie, want we weten dat gewoon niet vanwege die onzekerheidsmarge. Dus ik vind ook dat de media hier wel terughoudender in kan zijn en ook een grote verantwoordelijkheid draagt om dat echt accuraat te weerspiegelen. Juist omdat ze weten dat er zo'n bandwagon effect bestaat en mensen daar ook op reageren. Helder, heel hartelijk dank. Maurice Meijers, politicoloog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Try to run, nothing's what it seems. I mean, it's not all dirty, but it's not all clean. There's children paying bills, there's monks buying thrills, there's pride for sale in magazines, there's pills for rent to make you clean. Marvin Gaye, there's no brother, brother. Woody Guthrie's land can't feed mother. But do Met een fade-out. Jewel, stand. Robert Vriezen, waar is het nog druk? Ja, de fade-out van de avondspits laat nog even op zich wachten. Mooi. 590 kilometer file. We zijn dus wel op de goede weg terug. Maar het is niet drukker dan anders op dinsdag. Op de A2 nog steeds vertraging vanuit Maastricht naar Den Bosch. Bij Boxtel Noord een 50 minuten oponthoud door de spoedreparatie. Rechte rijstrook is dicht en omrijden doe je via Tilburg over de A58 en A65. Nu ook 3 kwartier vertraging op de A16. Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein 7 kilometer file. En een kapotte auto op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Daardoor 14 kilometer file tussen Zon en Breugel en Veghel Noord met 3 kwartier oponthoud. Sportnieuws dan. Het Nederlands elftal speelt vanavond de laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. De ploeg van Ronald Koeman heeft zich afgelopen zaterdag al gekwalificeerd voor dat toernooi. Dankzij de 1-0 overwinning op Ierland. Maar toch staan de Oranje Mannen vanavond weer fanatiek op het veld. Een doel vanavond is toch vooral om zoveel mogelijk doelpunten te maken voor het Nederlands elftal. Met een goed gevoel deze interlandperiode af te sluiten. Veel goals. Frankrijk won met 14-0 van Gibraltar in de vorige wedstrijd die het dwergstaatje speelde. Nou ja, als Nederland in de buurt van die 14 komt, dan zal het hoe dan ook een geslaagde avond zijn in Faro, waar deze wedstrijd gespeeld wordt tussen Nederland en Gibraltar. En dat was commentator Aman Afsaroglu. Die hoort u vanavond samen met Arno Vermeulen op deze zender met het verslag van die wedstrijd tussen Gibraltar en Nederland. Handbalster Merel Freriks is dit weekend zodanig geblesseerd geraakt dat ze het WK dat volgende week van start gaat in Denemarken moet gaan missen. Door een kruisbandblessure ligt Freriks er langere tijd uit. Oranje speelt haar eerste wedstrijd op dat WK op 30 november tegen Argentinië. En bondscoach Sarina Wiegman van het Engelse vrouwenelftal heeft Beth Mead na lang blessureleed aan de selectie kunnen toevoegen voor het Nations League duel met Oranje. De sterspeelster van Arsenal scheurde een jaar geleden haar kruisband af. Ook haar partner Vivianne Miedema, die kampte met dezelfde blessure, zit sinds kort weer bij de selectie van Oranje. En dus wordt het begin december een clash der geliefden op Wembley. Tevens de best bezochte wedstrijd van de Oranje Vrouwen ooit zal worden. Er zijn bijna 90.000 kaarten verkocht. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Polen krijgt 5 miljard euro van de EU. En dat is opvallend, want Polen en de EU zijn al lange tijd in conflict. Polen houdt zich niet aan Europese wetten, bijvoorbeeld op het gebied van onafhankelijke rechtspraak. En daarom weigert Brussel om Polen geld te geven uit het Europese coronaherstelfonds. Tot nu dus. Ga ik over praten met verslaggever Midden- en Oost-Europa Christian Pauwe in Warschau en met EU-correspondent Kizia Hekster. Kizia, ik begin met jou. Wat voor bedrag is dit dat Polen nu krijgt? Het gaat om een bedrag van 5 miljard euro dat Polen nu gaat krijgen. Formeel moet daar nog over besloten worden volgende maand. Maar het ziet er nu echt naar uit dat het eindelijk zover is. Dat zei de Europese Commissie vandaag. Eindelijk, want dat fonds waar Polen dat geld uit krijgt, dat werd al meer dan 3 jaar geleden opgericht voor landen om uit de coronacrisis te komen. En die 5 miljard die Polen dan nu gaat krijgen, dat is eigenlijk maar een fractie van waar Polen recht op heeft. Want in totaal gaat het om bijna 60 miljard aan goedkope leningen en giften aan Warschau. Dus dit is echt nog maar een begin. Het is maar een fractie, maar Christian Pauwe, het is toch een behoorlijke zak geld natuurlijk. 5 miljard, hoe reageren ze daar in Polen op? Ja, het is natuurlijk een welkome stap hier in Warschau. Bedoeld uiteindelijk ook voor energietransitie, om de Polen ook klaar te maken voor een goede toekomst en niet meer afhankelijk te maken van te laten zijn van Rusland. En ja, daar is Polen ook wel weer druk mee bezig geweest de afgelopen jaren. Maar wat interessant is als je nu kijkt naar dit nieuws, is dat eigenlijk beide kanten enigszins proberen de eer op te strijken. Waarom deze 5 miljard nu wel doorkomt. De huidige PiS-regering benadrukt dat het hun harde werk was, dat zij uiteindelijk dit verzoek hebben gedaan. En dat dit dus nu onder hun bewind nu nog lukt. Tegelijkertijd suggereerde Donald Tusk, die dus naar alle waarschijnlijkheid straks de nieuwe regering gaat vormen, dat het eigenlijk laat zien dat Polen weer een betrouwbare partner is in Europa. En ja, dat wijt hij dan dus ook aan de uitslag bij de verkiezingen. Mm-hmm. En hij hoopt dus daarom ook op eigenlijk een kerstcadeau voor Polen. En dat lijkt er dus ook wel te komen. Want als dit dus straks wordt goedgekeurd, dan zal dat al in december of januari het eerste geld door kunnen komen. Kizia, hoe leggen ze in Europa eigenlijk uit dat ze na al dat getouwtrek van de afgelopen jaren in Brussel, bedoel ik dus in de Europese Commissie, dat ze nu dan toch dit kerstcadeau aan Polen gaan overmaken? Ja. Ja, is een beetje een ingewikkelde redenering. De commissie zegt dat dit geld afkomstig is uit een specifiek potje in dat fonds waar ik het net over had, dat herstelfonds. En dat voor dit specifieke deel Polen niet zou hoeven te voldoen aan de voorwaarden die voor dat andere, veel grotere deel van dat fonds, hè, in totaal dus die 60 miljard, wel gelden. En voor die, om dat geld te krijgen, moet Polen eigenlijk allerlei hervormingen doorvoeren. Bijvoorbeeld een onafhankelijke rechtspraak krijgen, voldoen aan andere EU-wetten. En dus waren er ook in Brussel van journalisten veel vragen waarom het geld dan nu opeens wel vrijgegeven kan worden zonder te voldoen aan die voorwaarden. Nou ja, je hoorde het Christian al zeggen. Volgens de Europese Commissie heeft het niets te maken met de nieuwe pro-Europese regering die er hoogstwaarschijnlijk gaat komen over een tijdje. Maar gaan ze het geld overmaken omdat de Poolse regering het aangevraagd had? Dus allebei de partijen in Warschau gaan ermee strijken. En in Brussel klinkt het wel een beetje alsof het de Europese Commissie toevallig heel goed uitkomt dat ze dat geld nu kunnen gaan geven aan een pro-EU-regering. En die timing is dus wel echt opvallend. Ja, Christian, die pro-EU-regering onder leiding van Donald Tusk, de oud-voorzitter van de Europese Raad, die er dus komt. Ja, hoe opvallend vind jij het dat dit gebeurt terwijl Polen midden in de formatie daarvoor zit? Ja, die timing is zeker heel saillant. Ja, toen het nieuws eigenlijk de afgelopen dagen naar buiten sijpelde dat er dus mogelijk 5 miljard al naar Polen zou kunnen komen, ook al zijn er voldoet Polen nog helemaal niet aan die hervormingen met betrekking tot de rechtsstaat. Toen werd dus ook wel in postmedia al gesuggereerd dat dat te maken zou kunnen hebben met het feit dat er dus waarschijnlijk straks een pro-Europese regering komt. Ook al, hè, wat Kisha net ook al zei, benadrukt de commissie dat dat dus niet zo is. Mm-hmm. Maar wat wel ook daarbij opviel natuurlijk is dat Tusk binnen een paar weken na de verkiezingen al afreisde naar Brussel om met van der Leyen te spreken, terwijl hij officieel nog altijd niet is aangesteld om een regering op te tuigen. Dus ja, dan lijkt die timing wel heel toevallig. Ja. Tegelijkertijd moet er ook wel bij. We zijn de verbinding met Christian Pauwe kwijt. Maar volgens mij is het meeste gezegd door Christian Pauwe in Warschau en ook door correspondent Kizia Hekster. Een van de grote films dit najaar wordt Napoleon. Dat is de nieuwste film van regisseur Ridley Scott met in de rol van die Franse veldheer en keizer Joaquin Phoenix. Nou, die gaat overmorgen in première in Nederland, maar morgen is Frankrijk al aan de beurt. I will win by fire. Destined for greatness. I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head. Dat klinkt heel spannend in ieder geval, correspondent Frank Renaud. Hoe kijken ze daar in Frankrijk uit naar deze film? Nou, in de Franse pers zijn de reacties nogal koeltjes. En dan zeg ik het nog heel erg netjes eigenlijk. De specialisten hier zeggen, de film zit vol fouten. Ik kan een paar voorbeelden noemen die hier veel worden genoemd. Napoleon was volgens de trailer die jullie net lieten horen, was hij bij de onthoofding van Marie Antoinette. Maar nee, dat was helemaal niet zo in de werkelijkheid. Historische fouten dus, zeggen ze hier. Napoleon zou ook aan de lopende band vrouwen, kinderen, gehandicapten en zelfs de piramides in Egypte hebben gebombardeerd. Mm-hmm. Ja, wordt in Frankrijk gezegd, er was veel geweld, maar niet zo heftig als in de film. Napoleon heeft bijvoorbeeld nooit de piramides beschoten, terwijl dat wel in de film te zien is. Geschiedvervalsing, zeggen ze hier. Tot slot, Josephine, zijn vrouw, die wordt als een veel jongere vrouw dan hemzelf afgebeeld, maar ze was in werkelijkheid juist 6 jaar ouder. Foute beeldvorming, zeggen ze hier. Kortom, de Franse pers, althans een groot deel daarvan, zegt de geschiedenis van Napoleon en dus ook de geschiedenis van Frankrijk wordt overgoten met een Angelsaksisch Hollywood sausje vol onwaarheden. En de krant Le Figaro zegt zelf, Ridley Scott maakte van Napoleon een Barbie en Ken sprookje. Ja, fouten dus, maar is het niet eigenlijk gewoon dat Angelsaksische sausje dat ze zo irriteert? Zijn ze eigenlijk niet gewoon boos dat het Britten zijn die deze film maken en niet Fransen? Ja, dat zou wel eens een hele grote rol kunnen spelen, inderdaad. Want Napoleon, hè, laten we even terug aan Napoleon, is natuurlijk een legende in Frankrijk. Een van de grootste machthebbers uit de Franse geschiedenis. Het graf van Napoleon staat in het Hotel des Invalides, een van de meest prestigieuze gebouwen in Parijs, hart van de stad. Napoleon is in honderden bioscoopfilms en honderden tv-series vertegenwoordigd, geportretteerd. gepresenteerd. Maar inderdaad, hij is wel verslagen door de Britten. Dus dat zorgt voor wat historische animositeit tussen Londen en Parijs, kan je zeggen. En deze film, ja, die is gemaakt door Ridley Scott, een Britse filmregisseur. Dus reken maar dat de Franse critici dan alles doen wat deze film laat zien. Dat ze dat onder de loep leggen en soms bij voormaat al gewoon helemaal sceptisch zijn. Luister even een klein stukje mee naar een uitzending op de Franse televisie waar deze Britse film besproken werd. Ce film est réalisé par l'anglais Ridley Scott. Alors forcément, bah, il revisite l'histoire avec sa sensibilité toute britannique, de quoi faire frémir les historiens d'angoisse et d'effroi. Et ça a commencé dès les bandes annonces. Quoi? Il parle anglais et ses canons, impossible qu'il tire aussi loin. Maar je hoort de mensen giechelen in de uitzending als de presentatrice zegt dat het een Britse film is van een Britse regisseur en dus bij voorbaat natuurlijk enorm vooringenomen is. Ja. En het ergste, zeggen ze in dat fragment op televisie, in de film spreekt Napoleon niet Frans, maar Engels. Ja. En dat is natuurlijk tegen het zere been van de Fransen. Zijn er ook nog wel mensen, critici, die er misschien iets meer naar uitkijken dan deze? Natuurlijk hoor. In de pers is er een beetje een oorlogje uitgebroken tussen de Britse media die laaiend enthousiast zijn over de film en Franse media die kritisch zijn. Maar er zijn hier ook in Frankrijk genuanceerde meningen te horen hoor. Er zijn critici die zeggen, ja, is het een actiefilm, een historische film, is het werkelijkheid, is het fictie? Nou ja, in film zeggen ze die genuanceerde critici, in film lopen die lijnen allemaal vaak door elkaar heen. Je kunt niet verwachten dat Ridley Scott een encyclopedie uitbrengt met voetnoten en een literatuurlijst. Eén criticus schreef gewoon, ja, het is een filmisch meesterwerk en ja, er zitten historische fouten in. Frank, als ze allemaal zoveel kritiek hebben daar in Frankrijk, hadden ze dan niet zelf gewoon eens een film over Napoleon moeten maken? Dat heeft één Franse filmcriticus ook geschreven. Als we zoveel kritiek hebben, laten we het dan zelf beter doen en ook zo'n grootse speelfilm maken over onze held. Er is één film uit 1927, je bent bijna 100 jaar oud, maar die film duurt maar liefst 7 uur over Napoleon. Die film wordt op dit moment gerestaureerd in Frankrijk en is mogelijk vanaf volgend jaar weer te zien. Maar ja, een film van 7 uur, dat zal niet iedereen naar de bioscoop trekken. Nee. Je weet het niet, we hadden hier laatst in Nieuws & Co. ook een gesprek over dat films steeds langer worden. Dus wie weet zitten we straks met z'n allen 7 uur naar Napoleon te kijken. Heel hartelijk Ridley dank. Ridley Scott zei maximaal 3 uur. Daarna gaan de mensen weg. Ik snap dat wel. Dankjewel, Frank Renaud. NPO Radio 1. 5 dagen. Bestaanszekerheid is een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid. En daarom parkeert 5 dagen de gele bus deze hele week in Rotterdam, de armste stad van Nederland. Hij ziet mensen die geen geld hebben om kleding te kopen en geen stroom en water hebben in verschillende huizen. Hier praat ik met mensen die in armoede leven of zich met mooie initiatieven inzetten om armoede te bestrijden. Je komt toch niet uit met je uitkering, dus ik ben lang blij dat Ellie die voedsel deelt. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan. Met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het nieuwste jeugdboek van Harari, de wereldberoemde schrijver van de bestseller Sapiens. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het cadeau voor nieuwsgierige kinderen. Het is 2050 en je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com. Kies je korting tijdens de Black Friday deals bij Meubelzorg. In de winkel of op meubelzorg.nl. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. 6:00. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. gaan we horen hoe het staat met de wedstrijdspanning bij de lijsttrekkers die binnendruppelen voor de twee NOS-slotdebatten. En er komen steeds meer geluiden, onder meer uit Amerika en Qatar, dat een akkoord op handen is over de vrijlating van een groep gegijzelden uit Gaza. Hier is het NOS-journaal. Jan van den Putten. Volgens Thierry Baudet is de aanval op hem van gistermiddag een politieke aanslag op zijn standpunten. Hij werd op een verkiezingsbijeenkomst in een café in Groningen 2 maal geslagen met een bierflesje. Baudet legt een verband met eerdere bedreigingen en spreekt van een gecoördineerde aanval door de radicale beweging Antifa. Het motief is voor de politie een onderwerp van onderzoek. We kijken natuurlijk ook breder. Wat was precies de context daar? Wat is een achterliggende motief eventueel? Dat zijn zaken die we op dit moment nu aan het bespreken zijn. En aan de hand daarvan kunnen we natuurlijk altijd nog verder kijken als dat nodig is. Baudet zei ook dat hij ondanks de aanval doorgaat met zijn verkiezingscampagne. VVD-lijsttrekker Jessel Gus wil niet met de PVV regeren als Wilders premier wordt. De PVV is bezig met een opmars in de peilingen. Ze werd daarna gevraagd in het programma Sven op 1. U gaat niet onder Wilders in een kabinet zitten. Nee, ik vind dat dit land een leider verdient die er is voor iedereen. U gaat niet regeren met premier Wilders? Nee, dat ga ik niet doen. Nee, een premier Wilders zou voor dit land niet goed zijn, omdat dit land een leider nodig heeft die kan verbinden. Maar de VVD-lijsttrekker zei ook dat ze samenwerking met de PVV niet uitsluit. Een man uit Egmond is wegens moord veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij vorig jaar april in de duinen met veel geweld een man uit Alkmaar om het leven bracht. Dat was in de buurt van een mannenontmoetingsplek. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne zijn minstens 10.000 burgers gedood. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft dat bekendgemaakt. De laatste maanden vallen er veel burgerslachtoffers ver achter de frontlinie, zegt de VN. Oekraïne meldt vrijwel dagelijks dat Rusland steden of dorpen beschiet. De vrijlating van gijzelaars uit de Gazastrook lijkt weer een stap dichterbij. Amerikaanse media melden dat een akkoord binnen handbereik is. Vanavond komt het Israëlische kabinet bijeen om nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Premier Netanyahu wil er alles alleen over zeggen dat er dan stappen worden gezet en dat hij hoopt dat er snel goed nieuws komt. Polen krijgt voor het eerst miljarden uit het Europese herstelfonds. Dat bestaat al ruim 3 jaar, maar Brussel weigerde Polen geld te geven vanwege zorgen over de Poolse rechtsstaat. Nu heeft de EU alsnog een betaling van ruim 5 miljard euro goedgekeurd. Die is bedoeld om onafhankelijk te worden van Russisch gas en daarvoor worden geen eisen gesteld aan de rechtsstaat. Polen krijgt waarschijnlijk een nieuwe, meer pro-Europese regering, maar dat heeft er volgens de EU niets mee te maken. In een stadion in de hoofdstad van Congo, Brazzaville, zijn 37 mensen doodgedrukt of onder de voet gelopen. Dat gebeurde bij een banenmarkt van het leger. Tientallen mensen raakten gewond. Een Afrikaanse nieuwssite schrijft dat jongeren het stadion bestormden om zich als eerste te kunnen aanmelden. De werkloosheid onder jongeren is groot in Congo, Brazzaville. Het leger is een van de weinige plekken waar nog banen zijn. En het weer nog vanavond opklaringen. Verder een koude nacht met temperaturen rond het vriespunt. En er is kans op mist. Morgen eerst zon, later wat regen. En het wordt morgen 4 tot 8 graden. Robert Vriezen, is de avondspits een beetje op zijn retour? Ja, neem nu snel af. 319 kilometer file nog op de wegen. Langzaamaan worden de files dus korter. Vooral in Brabant heeft het verkeer nog veel vertraging. Heeft onder andere te maken met de spoedreparatie op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch. Bij Bokstel zijn eindelijk alle rijstroken weer vrij. Maar ja, er staat nog 13 kilometer file met een half uur vertraging. Kapotte auto op de verbindingsweg naar de A20. En die staat dus op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Althans, dat verkeer heeft er het meeste last van. Bij Terbrechtseplein 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. vertraging. Linkerrijstrook van de A27 is dicht vanuit Utrecht naar Almere bij Huizen. Daardoor een uur vertraging, komt door een ongeluk. En een uur vertraging heb je ook op de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Daar rijdt het langzaam over 12 kilometer tussen Eckersrijd en Eerde door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Miljoenen dieren lijden op grote schaal. Wij willen de vee-industrie afschaffen. Keer het tij. Kies 22 november Partij voor de Dieren. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Black Friday Weeks. Kleur je leven met spetterende tech voor Black Friday prijzen. Zoals een haarscherpe tv om Home Alone 1, 2, 3 en 4 opnieuw te bekijken. Nu bij Mediamarkt. Nu 15 maanden gratis. Black Friday bij Mediamarkt met de TCL 98 inch tv voor €999. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op €100.000. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Nu tot €400 voordeel op Atavis e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Ze zijn er weer, de Black Friday deals van Hollands Nieuwe. Bijvoorbeeld een sim-only met 30.000 MB, belminuten of sms'jes voor maar €10 als je ook Ziggo Internet hebt. Ga naar hollandsnieuwe.nl. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. NPO Radio 1. NOS-NTR. Over ruim een uur komt het Israëlische kabinet bij elkaar. En premier Netanyahu hoopt op goed nieuws. Het is geen goed idee om op dit moment te veel te zeggen, zegt Netanyahu. Maar ik hoop dat er op korte termijn goed nieuws is. Al dagen gaat het gerucht dat tientallen gijzelaars geruild zouden kunnen worden voor een gevechtspauze in Gaza. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Correspondent Nasra Habib-Allah in Tel Aviv. Het gaat al dagen, Nasra, over zo'n deal. Hoe staat het er nu mee? Nou, wat we weten is dus dat het Israëlische Veiligheids- en Oorlogskabinet eerst samen zijn gekomen om de voorwaarden van die deal te bespreken. En wat die voorwaarden precies zijn, dat weten we niet zeker. Maar volgens berichten zou het dus gaan om zo'n 50 gijzelaars die vrijgelaten zouden worden. Vrouwen en kinderen dan alleen. In ruil voor een gevechtspauze van 4 tot 5 dagen. En mogelijk in ruil voor de vrijlating van 150 Palestijnen die worden vastgehouden in Israëlische gevangenissen. Maar daar spreken eerst dus het Israëlische Veiligheids- en Oorlogskabinet over. En later vanavond, om 8 uur lokale tijd is dat, 7 uur Nederlandse tijd. Dan komt de rest van het kabinet samen om daar verder over te spreken. En ja, mogelijk dus al een besluit te nemen. En zou het kabinet die deal ook nog kunnen afwijzen? Het zou in principe kunnen. In het Israëlische kabinet zitten een aantal zeer uitgesproken ministers die tegen een gevechtspauze zijn. Zij zeggen, daarmee geef je Hamas te veel ruimte. En er zijn ook flinke bezwaren tegen het vrijlaten van Palestijnse gevangenen uit Israëlische gevangenissen. Dus daar is zeker discussie over. En twee uiterst rechtse partijen die hebben om die reden zojuist ook al gezegd dat zij tegen deze deal zijn. Die partijen zijn al in de minderheid. Samen hebben ze 13 van de 120 zetels. En ja, tegelijkertijd is er natuurlijk ook vanuit de Israëlische samenleving wel steeds meer druk om alles te doen wat mogelijk is om die gijzelaars vrij te krijgen. En zeker nu zo'n deal toch dichtbij lijkt, ja, Als ze het dan nu laten klappen, ja, ga dat maar eens uitleggen aan die familieleden van die gijzelaars. Maar ja, tegelijkertijd blijft het een oorlogssituatie. Dus ja, je weet het nooit. Het kan altijd nog mislopen. Ja. De gevechten, Nasser, die gaan natuurlijk ondertussen door, hè, in Gaza. Gisteren hadden we het over de situatie van het Indonesische ziekenhuis. Daar, hoe is het daar nu? Ja, die situatie die is heel erg zorgelijk. Eigenlijk lijkt het precies op wat we afgelopen weken hoorden over het Al-Shifa ziekenhuis. Want dus ook in dit ziekenhuis, dat het ziekenhuis is nog volledig omsingeld door het Israëlische leger. Overal staan tanks. Eromheen wordt gebombardeerd. En daarbinnen zitten nog zo'n 6000 mensen. En dat terwijl de voorraden steeds verder opraken. De situatie wordt steeds slechter. En er zijn nu zo'n 500 gewonden uit dat ziekenhuis geëvacueerd. En die zijn naar een ziekenhuis in het zuiden van Gaza gebracht. En artsen zeggen dat die patiënten er erg slecht aan toe waren, omdat zij in dat Indonesische ziekenhuis gewoon niet meer de middelen hebben om die mensen goed te helpen. En het Israëlische leger zou, horen we hier berichten over, het vluchtelingenkamp Jabalia zijn binnengetrokken in het noorden van Gaza. Waarom? Ja, het lijkt erop dat het Israëlische leger het hele noorden van Gaza onder controle probeert te krijgen met grondtroepen. En daarbij is Jabalia, een groot vluchtelingenkamp daar, dus ook een belangrijk doelwit. Dat kamp is de afgelopen weken ook al zwaar gebombardeerd. Op beeld op sociale media zie je ook Israëlische militairen die eigenlijk, ja, in een compleet verwoest lopen. Maar er zitten nog steeds honderdduizenden mensen in het noorden van Gaza, ook bij Jabalia. Alleen, ja, we horen eigenlijk maar heel weinig over hoe het met die mensen gaat die daar nog zitten. Nasra, dankjewel. De Duitse regering zit opeens flink in de financiële problemen. Vorige week zette het grondwettelijk hof een dikke streep door een deel van de financiering van de klimaatplannen. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat dat voor de hele Duitse begroting grote gevolgen kan hebben. Correspondent Charlotte Waiers in Berlijn, wat is het probleem? Dat de Duitse regering nu opeens, ja, zo'n 60 miljard minder te besteden heeft. En dat komt uit een potje waarvoor al allerlei plannen gemaakt waren. Vooral voor klimaatprojecten inderdaad. Ja, en dat gaat dus opeens niet meer door. En waarschijnlijk zijn de uitgaven daaruit voor dit jaar nog wel oké. Maar het volgende jaar is wel heel dichtbij. En alles wat voor volgend jaar en verder langere termijn plannen waren, ja, dat staat nu helemaal op losse schroeven. De vraag is ook wat deze uitspraak nu betekent voor andere potjes die op dezelfde manier gefinancierd zijn, waarvan de rechter nu misschien ook kan zeggen, ja, dat klopt dan ook niet. Dus een groot gat in de begroting, wat de politieke partijen heel erg onder druk zet. 60 miljard uit een potje voor klimaatplannen. Hoe is dat financiële gat dan opeens ontstaan? Het is een soort, eigenlijk een botsing in slow motion, zou je kunnen zeggen. Want een paar jaar terug, toen was er een pot geld voor corona opzij gezet. Dat was een soort van uitzondering. Dat ging niet uit de lopende begroting, maar uit een apart potje. Nou, toen bleek dat Duitsland dat geld niet allemaal nodig had. En toen hebben ze gezegd, weet je wat, dan stoppen we het geld dat we over hebben in een soort klimaatfonds. Want het klimaat is ook, daar is ook een crisis, dat kunnen we ook goed gebruiken. Dus daarvoor zijn toen allemaal andere plannen gemaakt. En de oppositie toen heeft gezegd, ja, we hebben in Duitsland ook nog een schuldenrem. Dus we willen eigenlijk niet dat er meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. En dit potje is een soort omzeiling van die schuldenrem. Dus wij stappen naar de rechter. Ja, ja. Nou ja, en de rechter heeft nu gezegd, inderdaad, dat klopt niet. Nee. En wat zijn dan de consequenties daarvan, dat je ineens zo'n gat hebt in je begroting? Dat het nu eigenlijk niet echt duidelijk is wat er nog wel en niet meer betaald kan worden. Want het potje was dus bedoeld voor klimaatprojecten. Dus dingen als het stimuleren van elektrisch rijden of milieuvriendelijkere verwarming in huizen. Wat echt grote, belangrijke projecten voor deze regering zijn. En dat geld is nu weg. De rechter zegt dat mag niet. Dat mag je er niet aan uitgeven. Mogelijk inderdaad zijn er dus nog andere potjes waarvoor nu ook geld. Ja, dat is op dezelfde manier ook een soort omzeiling van de schuldenrem. Dat mag dan ook niet. En dan moet er gekeken worden, gaan we dan misschien minder geld uitgeven in Duitsland? Doen we belastingen omhoog om daar meer geld vandaan te halen? Moeten we de schuldenrem versoepelen? Nou, dat is heel ingewikkeld, want daar heb je een heel groot deel van het parlement voor nodig. En daar lijkt niet genoeg geen meerderheid voor te zijn. Of moeten we toch een soort noodtoestand uitroepen, omdat we zeggen, ja, de klimaatcrisis is ook heel belangrijk. Nou ja, dat wordt heel ingewikkeld politiek. En ingewikkelde politiek kan de regering ook niet echt gebruiken. Het is niet de allerstabielste coalitie die er ooit heeft gezeten in Duitsland. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de regering? Die kunnen heel groot zijn, want inderdaad wat je zegt, de regering was al vrij wankel. Ze hadden al eerder crises waarbij de verschillen onderling duidelijk werden. Het is sowieso best ongebruikelijk, 3 partijen in een regering in Duitsland. Dus ze hadden al problemen. Ja, en dat gaat dit alleen maar vergroten, want de oplossing die gevonden moet worden, die gaat precies over dingen waar ze heel erg over verschillen. Dus bijvoorbeeld de liberale partij, die wil absoluut niet dat de schuldenrem versoepeld wordt. Nou, de groenen willen uiteraard dat klimaatplannen doorgaan. En de SPD, dus de sociaaldemocraten, die willen dat het ook nog op een sociaal rechtvaardige manier gaat. Dus ja, in het slechtste scenario zal een van de partijen er kunnen uitstappen. En dan valt de regering. Nou, dat is eerder wel eens rondgegaan bij eerdere crisis. Dat is nooit gebeurd. Maar die kans lijkt nu wel groter dan ooit voor deze regering. En het enige wat ze misschien nog op de been houdt is dat uit de peilingen blijkt dat de grootste oppositiepartij dan met daverende overwinning er vandoor gaat. En ook de AfD heel groot wordt. Dus dat willen ze niet. Dus ja, iedereen zal moeten bloeden. De vraag is wat de afweging per partij is. En hoe ze hier dan proberen dan toch nog uit te komen. Dankjewel. Correspondent Charlotte Weijers in Berlijn. Robert Vriezen, waar staat het nog vast? 200 kilometer in het land. Dus het gaat langzaam maar zeker de goede kant op. Maar nu een ongeluk op de A10. Op de A10 Zuid. Bij Amsterdam de Baarsjes. Als je vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein rijdt, heb je 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. 40 minuten oponthoud op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Bij Huizen nog 11 kilometer file met 3 kwartier vertraging, zoals gezegd, door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En dat geldt ook voor de A50 gelukkig vanuit Eindhoven naar Os. Maar het is nog wel file rijden over 13 kilometer tussen knooppunt Eckerswijen en Heerde met 40 minuten vertraging. De uitslag van de scholierenverkiezingen is bekend. Aan die zogenoemde schaduwverkiezing van ProDemos hebben bijna 144.000 scholieren en studenten meegedaan. En de meeste stemmen gingen naar de PVV van Wilders. Die partij krijgt 25 zetels. Als tweede eindigde Forum voor Democratie met 21 zetels. De derde partij bij de scholierenverkiezingen is de VVD. Die krijgt er 17. En daarachter volgen GroenLinks, PvdA en D66. Het doel van de schaduwverkiezing is om scholieren en studenten te laten ervaren hoe verkiezingen werken. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zo'n 70% van de Nederlanders met een migratieachtergrond vindt dat zijn of haar belangen niet goed zijn vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek. Ook de partijen Denk en Bijeen hebben dat gevoel niet weggenomen. Bij verkiezingen is de opkomst in multiculturele wijken vaak laag. Maar in de Arnhemse wijk Presikhaaf doen jongerenwerkers er alles aan om dat te veranderen, zag verslaggever Matthijs van der Wiel. De tafels op hun plek. De hokjes moeten nog in elkaar worden gezet. Dit is de onderkant, of niet? Wijkcentrum, de overkant. Ik hoop niet dat stemmen net zo lastig is. Arnhemse wijk Presikhaaf is een naoorlogse nieuwbouwwijk met meer dan 100 nationaliteiten. Presikhaaf is een wijk, zou ik zeggen, met veel kleur. Een van de meest diverse wijken in Gelderland. En hoe laag is de opkomst hier bij verkiezingen? Jammer genoeg heel laag in Presikhaaf, onder het gemiddelde. Ik denk dat mensen hier over het algemeen minder thuis zijn in het thema verkiezingen. Dat ze zich wellicht minder betrokken voelen bij de politiek en de keuzes die er gemaakt worden. Ik vind het zorgwekkend, omdat dat dus betekent dat heel veel mensen dus niet hun stem laten horen. En dat is juist onze manier van een verandering brengen in de samenleving. Ja. En daar is hij, de vuilnisbak. De meesten die zien er niet zo mooi uit. Het is geen vuilnisbak, het is een stembus. Ja, precies. Ze bouwen het niet alleen op. Deze jongerenwerkers bemannen morgen voor het eerst dit stembureau. Op deze manier kunnen we jongeren laten zien van oké, zo werkt het. En voor de mensen die naar het stembureau komen, die kunnen zien van hey, ik ken jou en dat is natuurlijk een fijner gevoel als ze daar naartoe komen. En wij hopen daarmee dat jongeren ook hun stem gaan verzilveren. Maar ook hetgeen wat ze uitstralen naar hun vrienden en familie. En eigenlijk als een olievlek te verspreiden. Jij hebt invloed. Op 22 november mogen we samen beslissen. Jongeren bereiken, dat doen ze op straat. Maar vooral ook op sociale media. En jouw stem telt. Filmpjes op Instagram en TikTok. Om ook hun stem uit te brengen. Wat ik veel om me heen hoor is dat jongeren heel erg wantrouwig zijn. Omdat hun stem niet gehoord wordt. Sommige mensen zeggen tegen mij, ik stem sinds mijn 18e, ik ben nu 24, maar wordt niet geluisterd. Ik heb niet het gevoel dat ze naar mij luisteren. Lang geleden was het zo, mensen met een Turks of Marokkaanse achtergrond stemden massaal PvdA. Toen kwamen later Denk en B1 erbij, die van discriminatie een van hun belangrijkste thema's maakten. Voelden mensen zich ook niet door hun vertegenwoordigd? Ik denk dat dat voor de oudere generatie vooral geldt. Maar ik denk bij de jongeren zijn er ook nog andere onderwerpen. Natuurlijk de studieschulden en rente en huizentekort. Allemaal zulke dingen, ja. We horen ook geluiden van Kuzu vertrekt, Azarkan vertrekt, mevrouw Simons vertrekt uit de Tweede Kamer. En zij hebben dat geluid laten horen, maar wie gaat dat nou oppakken? Nou, dan hebben we eigenlijk alleen nog de rode potloden nodig. Ja, die worden denk ik morgen geleverd. Nu hebben we morgen verkiezingen, omdat het kabinet viel op het thema migratie, en al dan niet bestaande migratiecrisis. Migratie is een belangrijk thema, in ieder geval in de debatten. Hoe wordt dat hier beleefd? Ja, dat speelt hier natuurlijk ook een rol. Mensen worden op basis van hun afkomst gelinkt aan allerlei problemen die veel complexer zijn. Mensen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om aan te geven, is het niet te makkelijk om mensen met een migrantenachtergrond dan neer te zetten als een mogelijke oorzaak voor een woningcrisis of voor het klappen van een kabinet. Het is vaak een beetje negatief uitgelicht. Het gaat over je vertegenwoordigd voelen, je herkennen in de politiek. Nu is de lijsttrekker van de VVD mogelijk toekomstige premier van Nederland. Een vrouw die op 8-jarige leeftijd uit Turkije kwam. Is zij niet een geweldig rolmodel? Tuurlijk. Ik denk dat dat echt het verschil kan maken voor mensen. Dat ze denken, oh, ik kan dat ook. En is ze ook populair hier? Laten we vooropstellen dat het een rolmodel is. Het is prijzenswaardig om te zien dat zij de kansen in Nederland benut heeft. En ik denk dat mensen dat ook hier zullen omarmen. Maar het is niet alleen hoe iemand eruit ziet, welke achternaam je draagt, maar ook op de inhoud. En ik denk dat er voldoende mensen zijn die zich niet direct hier door de VVD gepresenteerd voelen. En dan kun je aan sociaal-economische thema's denken, maar ook aan andere dingen. We kunnen de container misschien wel eventjes goed neerzetten. Ja. Dit is geen vuilnisbak. Het lijkt er aardig op. Wat hopen jullie morgen te bereiken door hier zelf dit stembureau te bemannen? Wij hopen natuurlijk op een enorme opkomst. Juist de stem van de jongeren is bij deze verkiezingen denk ik ontzettend belangrijk. Jongerenwerkers Ladia Carolina en Vasilis Zagels waren dat in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Ja, dan gaan we zo aan het einde van de uitzending nog eventjes naar Den Haag, naar het gebouw van de Tweede Kamer. Want daar vandaan komen vanavond de slotdebatten van de NOS. En daar is ook onze politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ja, Roel, echt het einde van de campagne nu, hè? Ja, vanavond zijn de laatste twee verkiezingsdebatten van een lange campagne. Een campagne die eigenlijk al begonnen is sinds de val van het kabinet vlak voor de zomer, maar die de laatste 4 weken volledig is losgebarsten. Er is veel gebeurd sinds de val van het kabinet. Rutte heeft bekendgemaakt af te gaan treden als premier en Jessel Gus nam het partijleiderschap over van de VVD bijvoorbeeld. GroenLinks PvdA koos Timmermans als lijsttrekker en de partij van Pieter Omtzigt, de NSC, is erbij gekomen. Een partij die ook gelijk van betekenis lijkt te gaan worden. En het was een zware campagne, ook voor de campagneteams. Want de campagne die moest snel opgezet worden na de val van het kabinet. Want de verkiezingen kwamen er snel aan. En die campagne die komt morgen ten einde. Ja. Het is nek aan nek. Hè. We hoorden aan het begin van deze uitzending Ewout ook vertellen. 3 partijen die daar aan kop gaan. De Partij van Omtzigt die daar niet heel zo ver achter zit. Hoeveel staat er op het spel vanavond? Ja, heel veel. Bijvoorbeeld wie de grootste partij van Nederland wordt. In de peilingwijzer een gewogen gemiddelde van de zetelpeilingen van Ipsos 1 vandaag en INO Research staat de VVD net als gisteren op 26 tot 30 zetels. De PVV staat op 25 tot 29 zetels. GroenLinks PvdA staat op 23 tot 27 zetels. Ja, dus je kan niet zeggen wie er op basis van deze verdelingen wie de grootste wordt. Dat moet morgen dus gaan blijken na de verkiezingsuitslag. Maar het is ook belangrijk hoe de rest daarachter scoort. Welke partijen kunnen gaan formeren, welke kunnen een poging gaan doen en hoe stevig wordt de oppositie. Dus ook wat daarachter gebeurt is nog erg belangrijk. Ja. Jij staat daar dus klaar in het Tweede Kamergebouw. Wie zijn er nog meer al van de lijsttrekkers? Ja, dat is een beetje onduidelijk nog, want een deel van de lijsttrekkers is Kamerlid. Hebben hier dus ook een kantoor, zijn misschien de hele dag al in het pand. Ik sta in ieder geval op een plek in het gebouw waar de mensen die van buiten komen langs moeten. Ik zag net Joost Eertmans van Ja 21 al naar binnen komen. Ik zag Pieter Omtzigt van NSC en ik zag Caroline van der Plas van BBB. En ik vroeg haar of ze het nog spannend vindt vanavond. Tuurlijk, het is tot de laatste minuut spannend. Tot de eerste exit poll binnenkomt is het superspannend. Ja. Dus vanavond ook. Ja. Hoe vindt u zo'n debat? Gaat u daar ook met spanning in? Nee, op zich niet zo hoor. Ik bedoel, ik heb mijn punten goed kunnen maken. Dat zal ik vanavond ook proberen te doen. Dus nee, niet veel spanning. Ja. Nee. Meneer Van Baarle, zo is het debat. Hallo. Vindt u dat nog spannend? Spannend in de zin van angstig of zo? Nee, dat niet. Ik heb er vooral heel veel zin in. We hebben nog een avond om de mensen te overtuigen. Zoveel mogelijk mensen te bereiken. Maar morgen ook nog een hoop te doen. Ja. Dus morgen gaan we ook nog heel veel activiteit in het land beleggen om zoveel mogelijk mensen op te roepen om te stemmen. Ja. Hoe bereidt u zich voor op zo'n debat? Door mensen in mijn team die alvast even gekeken hebben naar wat willen de andere politieke partijen daarmee te spreken. Zelf lees ik natuurlijk ook even de verkiezingsprogramma's en de plannen. Maar met name, ik denk dat het in het debat het belangrijkste is om goed na te denken wat je zelf wil vertellen. Ja. Wat is je eigen verhaal? Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, als laatste hoorden we Van Baarle van Denken. Je hoorde beide politici zeggen dat ze proberen de kiezer op het laatste moment nog te overtuigen om voor hen te stemmen. 60% van de kiezers heeft vandaag nog niet definitief besloten op wie ze morgen gaan stemmen. Dus er valt ook echt nog wel wat te winnen voor de politici. Van Baarle zit straks om 7:00 in het eerste debat met de kleinere partijen. En Van der Plas zit straks om 8:30 in het debat met de lijsttrekkers van de grotere partijen. Ja, want twee debatten dus. Wie trappen er af zo meteen om 7:00? Dat is een heel lijstje die ik ergens opgeschreven heb. Maar in ieder geval, de ChristenUnie zit in het eerste debat. Ja 21, BVNL, Denk, die partijen. En in het grote debat, ja, de grote partijen die je net hoorde. De VVD, GroenLinks, PvdA, in ieder geval PVV van Wilders en NSC van Omtzigt. En dat is dus allemaal vanavond te zien, ook op NPO 1 om 7:00 de kleine partijen. Vanaf 8:30 de grote partijen. Roel zei het al, Roel Bolsjes, dankjewel. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Joram Kaas. Goedenavond, Joram. Hey Nieuwke, goedenavond. Zometeen in Dit is de Dag gaan we het hebben over wat het betekent voor Nederland als de PVV de grootste partij van ons land wordt. Dat dus zometeen na de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Christian Bonenbakker. Ik wens u een heel fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Drie partijen maken nog kans om bij de verkiezingen morgen de grootste te worden, blijkt uit de nieuwste peilingwijzer. De VVD staat op 26 tot 30 zetels, de PVV op 25 tot 29 en GroenLinks-PVDA op 23 tot 27. Ten opzichte van gisteren zijn de PVV en GroenLinks-PVDA iets gestegen. Het NSC van Pieter Omtzigt zakt wat weg en staat nu op 19 tot 23 zetels. Polen krijgt voor het eerst miljarden uit het Europese herstelfonds. Tot nu toe weigerde Brussel dat vanwege zorgen over de Poolse rechtsstaat. Nu heeft de EU alsnog een betaling van ruim 5 miljard euro goedgekeurd voor Polen om onafhankelijk te worden van Russisch gas. In een stadion in de hoofdstad van Congo-Brazzaville zijn 37 mensen doodgedrukt of onder de voet gelopen. Dat gebeurde toen een banenmarkt van het leger werd bestormd door jonge werkzoekenden. Duitsland geeft Oekraïne voor nog eens 1,4 miljard euro aan militaire hulp, heeft defensieminister Pistorius gezegd bij zijn bezoek aan Kiev. De steun bestaat onder meer uit luchtafweergeschut, antitankmijnen en artilleriegranaten. En het weer. Vanavond wordt het overal droog. Minima vannacht rond het vriespunt en er is kans op mist. Morgen veel bewolking. In het zuiden en oosten eerst nog wat zon. En het wordt 4 tot 8 graden. En voor het verkeer gaan we naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Robert Vriesen. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files worden langzaamaan korter. Vooral in Brabant en bij Amsterdam nog vertraging. Op de A2 Maastricht-Den Bosch bij Bokstel 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging heb je ook op de A10 Zuid vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam de Baarsjes. Door een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Botlektunnel. Want de slagbomen willen niet meer omhoog. En er staat nu 2 kilometer file met een kwartiertje vertraging. En op de A27 vanuit Utrecht naar Almere gebeurde een ongeluk bij Huizen. De weg is weer vrij, maar er staat nog 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Nog een half uur en dan begint het NOS-slotdebat. Nog nooit waren er zo kort voor de verkiezingen zoveel zwevende kiezers. Nagelbijtend staan de campagneleiders en de lijsttrekkers op dit moment in de coulissen. Wat staat er te gebeuren vanavond? Wordt het een avond vol bedachte one-liners? Als je naar deze drie luistert, dan lijkt het alsof de asielcrisis ons zomaar is overkomen. Maar we hebben helemaal niet te maken met een asielcrisis. We hebben te maken met een VVD-crisis. Of gaan we wat anders zien? Zometeen een voorbeschouwing met twee oud-campagneleiders. Maar eerst, de PVV kan zomaar de grootste partij van Nederland worden. Dat blijkt uit de slotpeiling van INO Research die vanmiddag gepubliceerd werd. Tegen iedereen die het maar wil horen roept Geert Wilders dat zijn partij klaar is om mee te regeren. Wat betekent de spectaculaire opkomst van de partij voor de politieke verhoudingen? Ik ga het bespreken met oud-PVV-Kamerlid Hero Brinkman, oud-CDA-parlementariër Kathleen Ferrier en met onderzoeker politieke communicatie Chris Alberts, die ook een boek schreef over de PVV. Meneer Alberts, om even bij u te beginnen. Waarom stemmen zoveel mensen nu op de PVV? Migratie. Kijk, we hebben al 20 jaar in Nederland een migratiedebat. En